plină. Adilază, palmit plină, adilază, palmit plină, cu lină. Ne-ahmi o tamă cu lină. Ardină, adit lină, ulmisă cu fiazină, min firah bi adină. بشركم ببشرى ريبة بكرة تبقى القرية جنة صغيرة راح بشركم ببشرى ريبة بكرة تبقى